Wiązań i limitu danych. Poza internet w Play płacisz mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Warszawa dostanie za darmo rury do budowy rurociągu zastępczego na moście pontonowym. Małopolska przoduje w statystykach o zachorowaniach na koronawirusa. Ćwiczenia z udziałem wojsk i czołgów amerykańskich rozpoczną się jutro na Litwie. Wody Polskie nieodpłatnie przekażą miastu rury do budowy zastępczego kolektora na moście pontonowym. Rurociąg ma zatrzymać zrzut nieczystości do Wisły, który trwa od soboty z powodu kolejnej awarii systemu przesyłającego ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka. Decyzja Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich, była motywowana potrzebą szybkiego działania. Najważniejszy jest stan Wisły, mówił prezes. Absolutnie priorytetowe jest to, żeby wybudować jak najszybciej most pontonowy i zacząć transportować te ścieki, które spływają do Wisły bezpośrednio do Czajki. To jest najważniejsze, nie możemy czekać 14 dni. Tyle trwa procedura sprzedaży mienia Skarbu Państwa. Pierwotnie warszawskie wodociągi miały rury i osprzęt od Wód Polskich kupić. Żeby ominąć dwutygodniowy termin, Wody Polskie zdecydowały o przekazaniu mienia, bo to można wykonać natychmiast. W dniu dzisiejszym miasto, pan prezydent będzie mógł od nas te rury, ten sprzęt dodatkowy, oświetlenie, jak również dokumentację odebrać. Do Wisły wpływa około 3000 litrów ścieków na sekundę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Nowe ogniska zakażeń koronawirusem i 100 nowych przypadków zachorowań. Małopolska po raz kolejny przoduje w statystykach Ministerstwa Zdrowia pod względem liczby nowych przypadków koronawirusa. Przypadki koronawirusa pojawiają się między innymi w małopolskich szkołach. Służby sanitarne potwierdziły, że u jednej z nauczycielek 6 liceum ogólnokształcącego w Krakowie test na COVID-19 wyszedł pozytywnie. 9 nauczycieli, którzy mieli kontakt z kobietą, trafiło na kwarantannę, mówi Czesław Wróbel, dyrektor szkoły. Będą mieli wykonane testy. W zależności od wyników tych testów będziemy podejmować dalsze postępowania. Z powodu wykrycia 30 przypadków COVID-19 w sanktuarium w Łagiewnikach zamknięto między innymi tamtejszy dom duszpasterski. Kilkadziesiąt osób skierowano na kwarantannę. Wciąż trudna sytuacja jest w domach pomocy społecznej w Grobli w powiecie bocheńskim, w Klęczanach w powiecie nowosądeckim oraz w samym Nowym Sączu. Zakażeni są tam zarówno pracownicy, jak i pensjonariusze. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystej, nadzwyczajnej sesji walnego zebrania delegatów regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Zabrzu. To część regionalnych obchodów 40. rocznicy powstania Związku. Szef rządu mówił podczas sesji, że Solidarność to coś więcej niż tylko hasło. Solidarność to coś więcej nawet niż tylko związek zawodowy. Dla mnie Solidarność to drugie imię Polski. Dla mnie Solidarność to fenomen, który przekracza granice Polski. To nie tylko nawet ruch społeczny. W dziejach naszego państwa opisywany będzie ten fenomen, ten ruch jako wielki narodowo-społeczny ruch niepodległościowy. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił podczas uroczystej sesji, że to właśnie wydarzenia na Śląsku zapoczątkowały wiele zmian i miały doniosłe znaczenie z punktu widzenia całego kraju. To tam odbył się najdłuższy strajk w zakładzie pracy oraz padły pierwsze strzały podczas stanu wojennego. Na Litwie rozpoczną się jutro ćwiczenia z udziałem wojsk i czołgów amerykańskich. Litewskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że manewry były zaplanowane wcześniej i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek sąsiadowi. Litewski resort poinformował, że ćwiczenia, które potrwają prawdopodobnie do października, nie są związane z ostatnimi wydarzeniami w regionie. Komunikat ten ma związek z Białorusią. Aleksander Łukaszenka kilkanaście dni temu skierował białoruskich żołnierzy w pobliże granicy z Litwą i Polską. Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem Litwy w zakresie obronności i jednym z głównych sojuszników, który zapewnia bezpieczeństwo w całym regionie, powiedział litewski minister obrony Raimundas Karoblis. Dodał, że rotacja sił amerykańskich jest skutecznym środkiem odstraszającym. Z Polski na Litwę przybędzie batalion żołnierzy USA składający się z około 900 osób. Ćwiczenia odbędą się na poligonie w Podbrodziu na wschodzie kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie od 2017 roku stacjonuje wielonarodowy batalion NATO pod dowództwem Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe. Na początek kolarstwo, Tour de France, czyli czas na relację Marka Brzezińskiego. Szósty etap Tour de France wygrał Kazach Łuczenko ze Stany. Liderem jest poddany jej królewskiej mości Elżbiety II o irlandzkich korzeniach Adam Yates. 191 km z Letej do Mont-Aigoul. Uciekło ich pięciu, pognała za nimi dwójka i kolejny śmiałek. Śmigali między winnicami i mknęli koło zaspanych okiennic prowansalskich miasteczek. Płasko, niemal gładko, ale potem zaczęły się schodzić. Przewaga ósemki zaczęła topnieć 6,5 minuty, 5, 4, 3. Podjazd na przełęcz Luisette. Wąska dróżka na szerokość dwóch idących obok siebie mułów. Ucieka Kazach Łuczenko za Stany. Kilometr do mety. Łuczenko jest elegancki. Zapina koszulkę. Pełna gala. Wspina się ostatnie kilometry. Adrenalina dodaje mu sił. Uśmiech. Pedały same śmigają pod obłoki. Aleksiej Łuczenko wygrywa. Dalej za nim peleton. 3 minuty za zwycięskim Kazachem. Michał Kwiatkowski przyjechał na 7 pozycji. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. W piłce nożnej reprezentacja Polski do lat 19 grała towarzysko z Niemcami. W Kaliszu skończyło się remisem 1-1. Jutro do gry wkroczy reprezentacja seniorska, która w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z Holandią. Biało-czerwoni są już w Amsterdamie, gdzie jutro zagrają o 20:45. O tej samej porze, ale dzisiaj Niemcy zmierzą się z Hiszpanią, a Ukraina ze Szwajcarią. A co w siatkówce piszczy? Mistrzynie Polski zespół Chemika Police rozpoczyna kwarantannę. U jednej z zawodniczek wykryto koronawirusa. Zagrożony jest mecz o Super Puchar Polski. A w tenisie? Po godzinie 21:30 na kort w drugiej rundzie US Open wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Sasha Vickery, czyli grająca dzięki dzikiej karcie Amerykanka. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże. Tam w drugiej połowie nocy możliwe opady deszczu. Temperatura od 9 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny. Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. To jest Wieczór z Trójką. Dobry wieczór. My mind won't let me rest. Voice in my head. I hear what it said. I can't trust a thing. If I picked up in there, how fast did you forget? Resting while I'm inside your presence. I don't wanna think nothing bad. This time I won't. This time I won't. 5 a.m. when I walked in, could not believe what I saw. Yeah, you and another one's body. Ghosts in a basket to hide me. I got you, but I see your eyes, I turn to stone. I look away, I gotta go. Power track na początek, czyli nagranie z mocą 070, Shake i Guilty Conscience. To jest utwór o tym, że mężczyźni też płaczą. W Wieczorze z Trójką do godziny 20 będziemy grać dla Państwa muzykę. Przede wszystkim nowości wydawnicze. I te najbliższe dwie godziny zostały zaplanowane z podziałem na trzy części. Pierwsza z nich to te najciekawsze i najważniejsze utwory z kategorii nowe. Druga to taka przypominajka dookoła pewnego utworu, a trzecia część poświęcona będzie pewnemu panu, który automatycznie staje się bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Let me squeeze you tight through the night, but baby girl. It Is What It Is, czyli Jest Jak Jest. To jest tytuł ostatniej płyty Thundercata, z której pochodzi to nagranie, Dragon Ball Durak. Jedna z płyt, która ukazała się w 2020 roku. A skoro rozpoczął się wrzesień, ostatni kwartał tego roku, no to... To jest moment, kiedy powoli, naprawdę tak delikatnie zwracamy uwagę na to, że niebawem podsumowania. Ja wiem, że jest jeszcze wcześnie, ale przypominam sobie sytuację sprzed roku, kiedy to już na początku listopada mogliśmy sprawdzać pierwsze zestawienia najlepszych płyt. No być może trochę za wcześnie, ale wolałam to zaanonsować, żebyśmy tym razem uniknęli takiego elementu nieprzyjemnego zaskoczenia. Napisał do mnie słuchacz podpisujący się bardzo takim wdzięcznym pseudonimem Entuzjastyczny. Proszę nadawać do końca świata i jeden dzień dłużej. No, mogę obiecać, że będziemy nadawać do godziny 21 z propozycjami muzycznymi dzisiaj na pewno. Wiem, że wśród słuchaczy programu trzeciego jest wielu entuzjastów takiej londyńskiej grupy, która nazywa się Kokoroko, więc myślę, że sprawi Państwu sporo przyjemności propozycja jednego z członków tego zespołu, czyli Oscara Jeroma. Oscar Jeremy, nagranie pod tytułem Sun for Someone. Jeśli jutro będzie nam sprzyjało szczęście, bo dzisiaj już na pewno się to nie wydarzy i nad Polską zaświeci słońce, to zachęcam Państwa do tego, żebyście wrócili do owego nagrania. Ono naprawdę doskonale brzmi w towarzystwie tych wczesnojesiennych promieni słonecznych. Breathe Deep to jest tytuł albumu, z którego ten utwór pochodzi i tak jak wspomniałam wcześniej, Oscar Jerome to członek grupy Kokoroko. Tam przede wszystkim w takim delikatnym jazzowym wydaniu, natomiast jego solowa płyta to jest radość, którą z jazzu można czerpać. Gatunek ten niezmiennie jest bardzo plastyczny i tutaj można by powiedzieć, że ta forma jest bardziej przystępna, jest podana w taki prosty sposób. No i radość i jeszcze raz radość towarzyszy Oscarowi przy okazji kontaktu z płytą Breathe Deep, chociaż tematyka jest jak najbardziej poważna. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które przychodzą. One pasują do tego, jak brzmiał Oscar Jerome. marta.malinowska@polskieradio.pl 23 minuty po godzinie 19. To już za chwilę wielki powrót po 5 latach. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśnie-po-to.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Different people to cope and ignore our precautions. You drink and get faded. You feel like this your only options. And if it's too late, I understand. Sometimes it's too late to make amends. Just hear me out before you let it go. There is one thing I need for you to know. Just don't have too much fun without me. Don't have too much fun. Please don't forget about me. Try not to love no one. Try not to love no one. Yeah, I know that that's too much to ask. I know I'm a selfish bitch, but I want you to know I've been working on it. I know it don't matter. I know it don't help you heal no fucking faster. Yeah, I know. I know I've been nothing short of a disaster. Try not to love no one, no one, no one. Nowy singiel Jasmine Sullivan, Lost One. Jak niewiele trzeba, żeby powrócić z hukiem. To jest pierwsze nagranie, które Jasmine wydała po 5 latach, to znaczy od momentu, kiedy ukazał się jej ostatni studyjny album Reality Show. Co prawda można ją było usłyszeć gościnnie w towarzystwie kilku innych artystów, także na ścieżce dźwiękowej do serialu Insecure, ale to nagranie Lost One budzi apetyt na długo grający krążek i jak już się tak rozmarzę przy okazji tych dźwięków, to myślę sobie, że gdyby na przykład Frank Ocean pojawił się gościnnie w towarzystwie Jasmine Sullivan, to by było piękne wydarzenie. Calvin Harris i The Weeknd to panowie, którzy po raz pierwszy spotkali się w studio, ale to są postaci, przy których my stawiamy duży plus, bo oni przemycają dużo wartościowych dźwięków do obszaru muzyki mainstreamowej. I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you get in turns every time. Again, your girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting on my line. They're not your friends. I need you to know that we ain't ever gonna go back. This time it got so bad. It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you but I force that. All signs we ignore that. And it's not the same. Cause it's over now. Oh yeah. Don't get too confused, cause it's over now. Oh yeah. Now coming back around. It's over now. Oh. So I take this just to forget you. I don't regret those memories. And I swear I'm not trying to test. I wish you the best, but now I can leave. But you always need that attention. Feeding the past while we don't speak. But we're both with somebody else, so please stop calling me. I need you to know that we ain't never gonna go. Calvin Harris i The Weeknd we wspólnym nagraniu Over Now. Utwór ukazał się dokładnie w 5. rocznicę wydania płyty Beauty Behind the Madness, czyli poprzedniego krążka The Weeknd. Mam nadzieję, że ta dwójka artystów rozbudziła w Państwu apetyt na nowe, bo przed nami dwie panie, które pochodzą z takiej kategorii młodych twórców, którym ja bardzo kibicuję. To są twórczynie wywodzące się ze środowisk niszowych, niezależnych. Nie powiedzielibyśmy dzisiaj, że z undergroundowych, bo ta granica już dawno się zatarła, ale współpracowały z różnymi muzykami działającymi w ramach takich internetowych przede wszystkim wydawnictw. No i 2020 okazał się dla nich rokiem, kiedy mogą zadebiutować te bardziej dopracowanymi, ale też pełnoprawnymi albumami. Oklo to jest artystka z Paryża, która swoją płytę wyda 24 września. Ta płyta będzie zatytułowana Galore. Kolejny piękny singiel, który ją zapowiada, to God's Chariots. Chloe Guts Chariot to kolejna propozycja w dzisiejszym wieczorze z Trójką. Urzekające jest to, w jakie obszary dźwiękowe zaprasza nas Oklo. Jeśli ktoś z Państwa zainteresował się jej muzyką, ale ma wątpliwości co do tego, czy uda mu się wytrwać do premiery Galore, czyli do 24 września, albo po prostu zwyczajnie chciałby już dzisiaj wieczorem spędzić trochę więcej czasu z twórczością tej artystki, to polecam przede wszystkim jej wydawnictwo The Right of May z 2018 roku. Ona się sprawdzi naprawdę doskonale w takie długie jesienne wieczory. Towarzyszyć jej może kolejna pani, którą dzisiaj zagramy, czyli Sevda Liza. 20 sierpnia wydała płytę Shabrank i to jest także materiał, który bardzo odważnie eksperymentuje z muzyką popową i przesuwa granice tego, jak wrażliwie można podchodzić do trapu. Dwa utwory zagramy z ostatniej płyty Sevda Lizy. Every time you run out of river, paper, I just

Dwa utwory z najnowszego wydawnictwa Sevdalizy. Płyta zatytułowana jest Shabrang. Nieprzypadkowe wydają się te porównania do dorobku Massive Attack, bo rzeczywiście Sevdaliza odgrzebała i unowocześniła trochę brzmienie trip-hopowe, ale mieszanka gatunków na tej płycie jest naprawdę zacna i tak jak w przypadku wcześniejszych granych dzisiaj artystów, mam wrażenie, że ta forma jest naprawdę przyswajalna. Co słychać na lokalnym podwórku? Spróbujemy sparafrazować następnego artystę. Oj, panie Jarmark. Nauczyciel cię nienawidzi, jeżeli jesteś trochę inny. Ten kraj to jedna wielka podstawówka, jej murów nie opuścisz nigdy. Pracodawca cię nienawidzi, jeżeli jesteś trochę dziwny. Myślisz, że życie to więcej niż gotówka, że człowiek to więcej niż liczby. Bzdura. Pan w kiosku cię nienawidzi, nawet on. Ludzie poważni obrzydliwie zapomnieli o tym, że każdy był kiedyś dzieckiem. Utaił, że nie wyszli z... Twój kandydat cię nienawidzi, nienawidzi. Katecheta cię nienawidzi, nienawidzi. Jakiś ty w internecie cię nienawidzi, ale to nie wyróżnienie, bo on lubi nienawidzić. Robisz test DNA, żeby wiedzieć, gdzie jest twój dom. Biało-czerwona koperta, w środku wynik, że jesteś stąd. Sorry, nie mogę, bo jestem stąd. Stój, nie, nie mogę, bo jestem stąd. Sorry, nie mogę, bo jestem stąd. Ostatni raz ci mówię, nie podoba się wyjść, ale chyba nie mać. Jestem stąd. Druga strona też nienawidzi. Jesteś z małego miasta, elita się ciebie brzydzi. Jeżeli ze wsi, to im się nawet już nie chce szydzić. Bo dla nich nie istniejesz, jak TVN cię nie widzi. Aż się pojawili samoistnie ci panowie, którzy mówią, że masz prawo istnieć. Owszem, może mówią trochę nienawistnie, ale tamci mówią coraz bardziej agresywnie. Celebrytka pisze hasła na kartkach, łzach cała, aż się rozmazała maskarka. Potem ta sama gwiazda na wielkich plakatach zachwala buty szyte w niewolniczych warsztatach. Chciałbym znaleźć stąd wyjście, lecz żyję w zabarykadowanym labiryncie. Każdą debatę w programie politycznym wygrywa ten, kto głośniej krzyknie, panie, to wyjście. Wyście kradli od rodaków, nie, panie, to wyjście. Szkalowali Polaków, otóż panie, to wyjście. Zranili naród, naród, który krwawi po dziś dzień. Boście chcieli koryto, otóż właśnie to wyjście. Panie, panie, to wyjście, panie, panie, to wyjście. Robisz test DNA, żeby wiedzieć, gdzie jest twój dom. Biało-czerwona koperta, w środku wynik, że jesteś stąd. Sorry, nie mogę, bo jestem stąd. Nie, nie mogę, bo jestem stąd. Sorry, nie mogę, bo jestem stąd. Ostatni raz ci mówię, nie podoba się wyjść, ale go nie mać. To już jest regularne wydarzenie na mapie polskiej wydawniczej. Nowy album Taco Hemingwaya zatytułowany Jarmark. Płyta, która była zapowiadana na początek września, ale została udostępniona tydzień wcześniej. I podobnie tak jak poprzednie albumy Taco Hemingwaya, można ją pobrać za darmo, bo sam artysta zastrzega, że do końca życia, o ile to życie mu na to pozwoli, jego muzyka będzie wydawana za darmo. Płyta, która podzieliła słuchaczy, nie tylko fanów samego Taco, ale też wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się twórczo wokół jego postaci. Ja myślę, że tak jak większość płyt Taco Hemingwaya, ten krążek ma swoje dobre momenty i takie, które spokojnie można pominąć. Do tych dobrych bez wątpienia należy nagranie Panie to wyjście i duża w tym zasługa pejzaża, czyli Bartosza Kruczyńskiego, który wykonał taki, wydawałoby się, że w zamyśle reggaetonowy, ale jednocześnie bardzo polski beat do tego utworu. Ten piątek najbliższy, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie druga część Taco, czyli ta druga płyta, podobno bardziej rozrywkowa. Rozrywkowo pewnie jest też na filmie, czy podczas seansu filmu Tenet, którego ja niestety jeszcze nie widziałam, ale wydarzeniem bez wątpienia jest to, że Christopher Nolan zaprosił do muzycznej współpracy Travisa Scotta. Nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Tenet Christophera Nolana, za które odpowiada Travis Scott. Nie dziwi ta współpraca, bo myślę, że wrażliwość artystyczna jest czymś, co powoduje, że ta dwójka artystów miała możliwość się spotkać i możemy też wywnioskować po ich zapowiedziach, że to nie jest jedyny raz. Dlaczego Travis Scott jest twórcą, z którym tak chętnie się współpracuje? O tym będziemy mogli sobie jeszcze spokojnie porozważać przed godziną 21, dlatego że bohaterem w tej trzeciej części Wieczoru z Trójką będzie James Blake, a to właśnie Travis Scott wydaje się być jego najbliższym hip-hopowym przyjacielem. Przed godziną 20 jeszcze wspaniała informacja dla wszystkich fanów Sade. tej jesieni ma ukazać się 6-płytowe winylowe wydawnictwo, na którym usłyszymy zremasterowane utwory Sade. To będzie 6 płyt. Tak jak wspomniałam wcześniej, Abbey Road Studio to miejsce, w którym doszło do tego ponownego ożywienia twórczości Sade. Wybrałam zatem utwór, który nie jest może takim hitowym pewniakiem, ale jest jednym z moich faworytów, jeśli chodzi o dorobek tego zespołu. Przed godziną 20 jeszcze Jezebel, później serwis informacyjny, a po nim kolejna porcja muzyki. Every winter was a war.